प्रांग यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जनवरी 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बी का निर्मय हुआ। राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम देखो, उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है, ये नियम है। कहन जन्म लियो जने मरण पड़सी मोथड़ी नगर सिर कूटे रे, तो जन्म लिया उसको मरना पड़सी। सिद्धांत है, उगे सो ही आत्मा फूलिया सो कुमलाए, और चिनिया जेवर डह पड़े और जाया सो मर जाए। तो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली है। ये शरीर कितने ही सुंदर हो, कितने ही बलवान हो, कितना ही अच्छा हो, ये मरेगा। आप बुरा न माने, मैं बुरे ही कैसा नहीं हूं, मैं वो साफ जैसा नहीं हूं, साफ कैसा हूं, ये मरना पड़ेगा। दुर्वासन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दुर्वासन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, अगर तू कल्याण चाहता है तो दो बात को मत भूल, एक तो भगवान को और एक मौत को। भगवान के न भूलने से तो कल्याण हो जाएगा, और मौत की याद करने से अन्याय नहीं करेगा। मरना ही किस वास करते हो, धन किस इकट्ठा करते हो, झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी डकैती चोरी किस लिए करते हो, मर जाओगे नहीं रहोगे। तो एक मौत को दूजे श्री भगवान, मौत की याद रखने से अन्याय नहीं करता। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, गाड़ी में हम चढ़ते हैं तो कोई लंबे मुसाफिर होते हैं ना, वे पैर पसा कर बैठते हैं। हम लंबे मुसाफिर हैं, तुम चलो या नहीं देखा नहीं चलेगा, 300 मील से कम के आदमी इसमें नहीं बैठ सकते, बैठने दे जाएंगे। वही आदमी है कलकत्ता में ट्राम रेल चलती है, ट्राम भरी हुई है, दरवाजा ही भरा हुआ है, डंडा पकड़े हुआ है, आप चढ़ो चट आप वही दे जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, हम बहुत देर इसमें रहेंगे तो अन्याय शुरू कर देगा, और वे तो कहते अभी उतरना, हमें तो गाड़ी तो उतरना ही है यहाँ, तो अन्याय नहीं करेगा, आ जाओ आ जाओ। तो पैर रखने की जगह दे देंगे, पैर पैर रखने की जगह, खड़े हो जाओ, भीड़ है सब खड़े है। तो ये जो यहाँ स्थायी रहने का विचार है ना, ये गलती है, यहाँ रहना नहीं होता है। राजा रंग फकीर, भले राजा हो रंग और फकीर हो, बड़ा बड़ी धनी आदमी हो, बड़ा गरीब हो, कैसे ही क्यों हो, यहाँ हजम रहना नहीं होगा। ये बात एकदम पक्की जान लेनी चाहिए, ठीक से सरलता से मान लेनी चाहिए, यहाँ रहना हजम नहीं होगा, हो नहीं सकता। कैसे रह जाओगे, कैसे रह जाओगे, रह कैसे जाओगे, रहने की रिवाज नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार सियार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, कायम कोई रहने वाला नहीं है। फिर निश्चिंत कैसे बैठे हो सज्जनों? जिस काम के लिए आए थे वो काम करो, निकम्मा समय बर्बाद कर दो, प्रसन्न करके अपना कल्याण करने के लिए मानव जन्म आए, भाई हो चाहे बहन हो, ये जन्म लिया है तो परमात्मा सत्य की प्राप्ति के लिए लिया है। भोग भोग यही तनु करस फल विषय न भाई, भोग भोग ना इसका फल नहीं है। स्वर्ग की करते स्वर्ग के लिए ज्ञानी करे कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, वो थोड़ा काल अंत में दुख देने वाला है तो क्या फायदा निकलेगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी यही संकल्प विषय भाई, इस तरह से इसका फल संसारिक विषय नहीं है। स्वर्ग में किया जाए तो इस स्वर्ग अंत दुखदायी, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंसी, स्वर्ग में रहते हुए जग पुण्य क्षीण हो जाता है, जितने पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है वे पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो जैसे गाड़ी में टिकट खर्च होने पर उतरो भाई वो जिसने आ गया स्टेशन का आपके पैसे खर्च हो गए उतरो, ऐसे ही पुण्य खर्च होने पर स्वर्ग से दे धक्का निकाल देंगे, तो रहना वही नहीं है, रहना यहाँ भी नहीं तो क्या फायदा हुआ, खोटी हुए न। एक परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही आदमी का जीवन ये सफल होता है, नहीं तो संसार में सफल नहीं होता। रुपये कमा लो, नाम कमा लो, वाह वाह ले लो, क्या फायदा हुआ, क्या सच निकला। तो भाइयों बहनों भगवान में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम, सारा सब दिन बैठते उठते सोते जागते खाते पीते हर समय भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है, एक एक परमात्मा ही अपना है, उसी सिवाय कौन अपना है, किसके भरोसे बैठे हो, कौन तुम्हारे को निहाल करेगा बताओ, कोई नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समय बहुत सा चला गया है, बहुत सा समय चला गया है, थोड़ा रह गया, बाकी रहेगा जिसका पता नहीं है, एक दिन का है, एक दो दिन का है, एक दस दिन का है, एक महीना का है, एक दस महीना का है, एक दस वर्षों का है, पांच वर्षों का है, सात आठ दस वर्ष बीस वर्षों का और भी है, ये पता नहीं है, परंतु जितना आया उतना तो चला गया, उतना तो खत्म हो ही गया, दूसरा वो अभी खत्म हो रहा है। आप आकर के बैठे जितनी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है, श्वास श्वास में आयु जा रही है, मौत नजीक आ रही है, कैसे इतनी कर रहे हो, जन्म लिया हुआ उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो कितना दिन ठहरने वाली है भाई, ये कब तक रहेगी, जन्म लियो जाने मरना पर एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की नित्य नित्य एकदम ठोस पक्की बात है, फिर मरना पड़ेगा, तो किस दिन के लिए बैठे हो निकम्मे, सोचते नहीं हो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत दुख की बात है, बड़ी संताप की बात है, कोई अपना नहीं है, ये सब गुरु गोबर हो जाएगा, अब आपका मनोरथ है सब निष्फल हो जाएगा, कोई साथ चलने वाला नहीं है, इस वास्ते हरेक भाई बहन को सावधान हो भजन में लगना चाहिए। राम नाम पूंजी पर ले बांध रे बना, ये पूंजी है। लोगों ने समझेगा रुपयों को पूंजी कितना दिन है रुपये सब छूट जाएगा। बट समीर ने नए नए और नहीं की दर्शी आंख मिट गई, आसपास की झोंकड़ी बंद हुई, संभाल कर रहा है आपका कुछ नहीं है, पद छूट जाएगा, इसी क्षण छूट जाएगा, बस एक धागा भी आपके साथ नहीं जाएगा, शरीर नहीं जाएगा और कौन जाएगा बताओ आप। शरीर को जो मेरा करके मैं कहकर मानते हो, ये भी यही पड़ा, लोग उठाकर जलाएंगे लाश को भी, ये भी साथ नहीं जाएगा, तो साथ कौन जाएगा, कोई जिन साथ जड़ेगी नहीं है। साथ जाएगा धन जिसने लिया है वो समझदार है, तुलसी स्वयं नर चतुर है जो राम भजन रवीर, वो चतुर है समझदार आदमी है जो साथ में चलने की पूंजी संग्रह कर ली। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय भगवान के नाम का जप सकता रहे। राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे बना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बाधी जात थना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, अरे मन इसकी ये पूंजी बांध रहे, ये साथ में चलने की पूंजी है भाई, वो साथ नहीं चलेगा। बहनो देखती क्या हो बैठे क्या हो, असली चीज है ये चेत करो, होश में आ जाओ होश में। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कब होश में हो गए बताओ, कितने ने खो दिए, इतने वर्ष बीत गए, अगर भजन करते तो ये दशा रहती, आज थोड़े थोड़े दुख में दुखी हो जाते हैं, थोड़े में राजी हो जाते हैं, धन मिल गया राजी हो गए, अपमान हो गया निंदा करने करते दुखी हो गए, ये सुखी दुख तो कुत्ता ही होता है, कुत्ते के ही प्यार करो राजी हो जाएगा, दुर्गम करो चेहरा बिगड़ जाएगा उसका। यही हमारी दशा हुई तो मनुष्य जन्म कर दे क्या किया, मनुष्य जन्म लिया है, भगवान जिसका आदर करते हैं ऐसा शरीर प्राप्त करके किया क्या। जैसे कुआ जल बिना खिना तो के है काम, बहुत गहरा कुआ खोद गया और पानी नहीं है तो अब क्या करें, दीवार बनाते हैं तो उसकी छाया में बैठ जाते, मकान बनाते तो भीतर रहते, अब कुआ क्या काम आवे, उसमें गाय बांध है बकरी भेड़ बांध है, क्या करें कि चीज वस्तु रखे क्या करें, वो बनाया बोझ पानी निकला नहीं और क्या काम आए, बताओ कोई मकान बना रहे तो काम चाहता नहीं उतना, जितने पत्थर ईंटा उनमें लगी उतने पत्थरों में मकान बन जाता, तो जैसे कुआ क्या काम का है ऐसे ही मनुष्य जन्म मेरा और भगवान का भजन नहीं किया तो सूखा सूना कुआ क्या काम का ये, क्या करे इसको, जैसे कुआ जल बिना खिला तो के है काम, क्या काम है, मेहनत पड़ी पैसा लगा समय लगा, कितना समय लगा कितना पैसा लगा कितना परिश्रम पड़ा, ऐसे मानव शरीर मिला भजन नहीं किया, पीर बोणी जात को कुन काम की, टोड़ी जा रही कहाँ जा रही, हमारी जान ऐसा बरात है कि जान में जान है कि नहीं, मन बींद है कि नहीं, बींद भूल गए और बोलो क्या चीजें, सब चार सब चीजें सब लाए, बड़ी बाना रुपए पैसे बहुत चीज वजू सिंगड़ा खेत खाल पाल बहुत मिठाई बहुत लाए साथ में, ये तो लाएगा बींद बींद भूल गए, रोटी कौन खिलाएगा, रोटी कहाँ जाओगे, इसका बड़ा काम है उसमें कोई कोई भूल हो जाए, एक भूल हो गई, एक भूल है जो एक भजन नहीं किया भूल होगी, और हमने काम किया मकान बना लिए, सोलह सोलह की शादी कर लेनी, क्यों मुकदमा कर लिया, रुपया इकट्ठा कर लिया, हमने इतना काम कर लिया, क्या काम आया? दिन पूरी जान है, जान तो बड़ी सब तबीयत भी होनी जान कहो कौन काम की है, क्या काम की जान बरात, रोटी भी कौन लेगा, रोटी भी नहीं है। ऐसे बिना भजन के बिना शरीर प्राप्त कर जैसा भाई बन गए, बहना बन गई, ठीक है, बड़ा सुंदर सोभा सही हो गया, जवान हो गए, बड़ा आ गया, शेषा आ गया, अरे भजन किया कि नहीं, किसी तो नहीं किया सर, तो फिर मनुष्य क्यों बने, पशु पक्षी बनते, वहां भी राग द्वेष हो जाता, ईर्ष्या हो जाता, वहां भी नींद आ जाती, अन्न खा लेते, खाना खा लेते, पानी पी लेते, सो जाते, बाल बच्चे हो जाते, वही पशुओं के नहीं होते हैं। मैंने सूर के 11 बड़े बच्चे देखे, 11 बच्चे एक साथ, तो एक और दो हो जाए साथ में, बस 11 एक साथ में, इसमें कोई मनुष्य बना है, बाल बच्चे हो गए सब, मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ, बिना भजन बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। और वो करोगे कब, कौन सा दिन आएगा, किस दिन चेत होगा, कब होश आ जाएगा, कि जिस दिन सत्य जैसे भगवान में लग जाओगे, सोचते नहीं हो। आज इतना साथ रहे परंतु मर कर देखा डर पता, अरे चौड़े दिया चाल मसान देखते हुए डरता था, अकेला दुख रहा है, एक चिता बढ़ गई, चमक रही है, दुख रही है, धुआं दे रहा है, कोई पास में नहीं है, सुने जंगल में ये दशा होने वाली है, इन शहीदों की शहीदों की तो यही दशा होने वाली है, इससे जिसे लाभ ले लिया, इतने नवेदी इधर सत्य मस्ती लोते नहीं अवेदी मसी विनस्ती, अगले शरीर में आकर परमात्मा को जान लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो महसी विनष्टि बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है। भाइयों बहनों चेत करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, आपका मन नहीं लगे, शांति न मिले, न सही आफती सही, वही सत्संग में गया था, वह आफत लगा दी हमारे, क्या राम राम राम राम राम राम एक आफत है, आफत समझ नहीं करो तो भी ठीक होगा। करो तो सही, प्रत्येक सुख मिलता है, लोग आदर करने लगते हैं, राम जी का नाम लेने वाला के लोग भले आदमी उसका आदर करते हैं, भगवान का नाम लेने वाला है, उसके भी मन में आती है लाख नाम लेते, सच्चा लखपति है वो, रोजी लाख नाम लेता है, लाखों करोड़ रुपए हो गए मैंने तो क्या फायदा हुआ, यहां से उठाकर वहां रख दिए, इससे इस काम किया, गधा होता है ईंटों से जाए पत्थर लौटता है तो वहां से लाकर यहां रख दिए, वहां से लाकर यहां रख दिए, वो गधे का काम किया, वहां से रुपये लेकर यहां रख, हमने कमा लिया, तुमने क्या कमा लिया, फोर्सल कर दी, उस घर में पड़े थे इस घर में ला रख दिए, राम नाम सत्य है, जनगण के साथ संबंध, वहां रहने वाले रुपयों से संबंध नहीं है, ऐसा ही यहाँ रहने वाले रुपयों से भी संबंध नहीं है, क्या किया, सज्जन चेत करो, होश में आ जाओ, अब तो चेत हो, बहुत समय चला गया है, बहुत बातें सुन ली है, पुस्तकें पढ़ ली है, अच्छा संग कर दिया है, पर ये असली होश कब आएगा, कि जैसे सच्चे हृदय से भगवान में लगे, हे नाथ हे प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पुकारो प्रभु को, सिवाय उसके तुम्हारा है कौन, किसके भरोसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, कोई है परिचित, मरने पर कहाँ जाना है पता है, यहाँ से तो पैर उठा दिया, अगर झलोगे कहाँ, कैसा होती उठती है पड़ेगी कहाँ, चूल्हे में पड़ेगी, पानी में पड़ेगी, आग में पड़ेगी, पसेगी नहीं, ऐसे यहाँ से उसे मरे जाओगे कहाँ। पहले सरोवर बनाओ, फिर कोई घास नहीं है, सब कबीरा सब जगह डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद, कब मेरी मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, सब जगह मरने से डर से है पर मेरे मरने में आनंद है, क्यों कि मरने परमात्मा जाएंगे, वहां परमात्मा से पहचान है हमारी, नारायण वीर राजकुमार सु बह गई कर पहचान, तो वो सहारा है और जहाँ जाओ वहां से छूटना पड़ेगा, ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते। बोलो, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, बुद्धिमान कहलाते हो, तो बुद्धिमान ही है ये, अपना नुकसान उस नगर में असली लाभ से वंचित रह जाए तो मनुष्य बना कहा, मनुष्य बना नहीं है सचिन, ये मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य बना सभी सिद्ध होगा कि जब परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, परमात्मा तत्व तो को जान लो तो मनुष्य बना सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य बना नहीं है। पशु तेरे खादते मोदते नित्यम स्थल का सु खरा, खाता है पीता है सोता है नींद लेता है लड़ाई कर देता है, तो ये तो कबूतर ही कर देते हैं, पशु भी कर देते हैं, कुत्ते ही लड़ जाते हैं आपस में, बाल बच्चे बीमार हो जाते हैं, सो भी जाते हैं, खा भी देते हैं रोटी, तो खाना है राजी होना है, पानी पीना है, बाल बच्चा हो जाना है, आपस में मोह कर देना है, बैर कर देना है, विरोध कर देना है, ये पशु पक्षी भी कर लेते हैं, उनके भी आपस में बैर विरोध हो जाता है, एक एक देख राजी नाराजी वे भी हो जाते हैं, उसी में अगर अपना जीवन है तो फिर मनुष्य बना क्या हुआ, वो तो पशु बना है। बिनु पशु पुच्छ विचार, बिना पूछ के बिना सिंह का दंड हो, कहा चाहती एक बेमाता ने सासो पढ़ियो, जो बिनक रूप एक डांडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूंछ, लगा दी डाडी और मूंछ, लगा दिया भूल हो गई, सींग और पूंछ लगा था, बेमाता ने सांसों पड़ी मनुख रूप एक दंडो करियो, लगाती थी सींग और पूंछ, लगा दी डाडी और मूंछ, सिंह पूछ के बिना पशु भद्दा दिशा भद्दा, बिल्कुल बुरा लगता है, ऐसे भद्दा पशु है मनुष्य, वो बिना भगवान भजन के पशु भी भद्दा, भजन करे तो भगवान आदर करे, भगवान जो भजन करते हैं भगवान में लगे हैं उनका भगवान आदर करते हैं, नरसिंह जी भी वहां गए गोलोक में, तो सखा कहा से आया है, बोले भगवान सखा करे, कितने विचित्र बात है, भी आदर पाए, निषाद राज को भील था भील, उसको भगवान कंठ लगाते हैं, भज्जी कंठ लगाते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, ना तो भगवान का है और है, भील तो संसार बहुत है, भीलने के यहाँ जाकर भगवान फल खाते हैं, बेर खाते हैं, क्यों भीलनी एक ही थी, भीलन की हुई है ना, तो भीलने का नाता नहीं, नाता भक्ति का है, चाहती पाती कुल धर्म बधाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति नीर हीन नर सोहे कैसे, बिन जल बादल देखिए तैसे। बिन जल का मंत्र है, ऐसे भगवान के भजन बिना सुना है कुछ काम का नहीं। क्या बात है भाई, चेत करो, होश में आ जाओ, नहीं तो समय चला जाएगा। बहुत सा समय चला गया, रह वैसे चला जाएगा, और फिर कुछ नहीं है। राम नाम सत बोल जाएगी, श्वास निकलते ही राम नाम सत है। कोई अपना नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, बिना भगवान के बिना आपका संगी कौन है। अब बीमार हो जाते हो तो कहते हैं भार बो जाओ तो हम उठा रहे, भाई तो भाई तू ही भोगेगा, बीमारी भी तू ही भोगेगा, मरेगा तू ही, तेज छोड़ो कोई और मरेगा, कौन आएगा। मामूली दुख में भी जब सहायता नहीं देते तो हम तुम्हें कौन सहायता देगा। वाल्मीकि जी वो डाकू शेर गए घर पर, सप्तेश्वर को बांधे गए, भाई मेरे क्यों बता, तुम्हारा हमारे कुटुम्बी है, तू पाप करता है उसको कोई भागी है कि नहीं, माँ बाप लुगाई सब हट गए, पाप हम नहीं भागे भागी होंगे, तो मैं मारता हूँ लोगों को, लूटता हूँ और जाकर तुम्हारे दम खाते हो, कैसे वो तो पालन करना तुम्हारे धर्म में पालन करो, पाप भागी हम नहीं होंगे। मैंने देखा है आदमियों के पाप का काम पड़ता है ना, जो कुछ समझते हैं भागदार नहीं होते, तो दुख के पाप भागी हम नहीं होंगे। हमने देखा पाप का काम है, ऐसा हम नहीं करेंगे भाई, ये तुम जरा तुम्हारे काम जानो, हम नहीं करेंगे, किस दूसरे साथ करा लो भाई, तो दंड अपने को भोगना पड़ेगा ना। कई है जो परिवार के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं, अच्छे अच्छे आदमी कहलाने वाले विश्वासघात करते हैं, होश नहीं है, किसका फल किसको भोगना पड़ेगा, इस फल हमारे को भोगना पड़ेगा ना, बड़ी याद ही नहीं है, ये सोचते ही नहीं है, हम अक्ल में ही आती नहीं है बात, ये कभी ये दंड भोगना पड़ेगा ना। सावधान रहो भाई, सावचित रहो, भगवान के भजन में लग जाओ, पाप छोड़ो, अन्याय छोड़ो, अत्याचार दुराचार व्यभिचार अनाचार छोड़ो, भगवान को याद, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो भगवान को पुकारो, सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला है नहीं, क्या करेगा सहायता। जब खाने वाला बाघ आता है, एक बकरी उस आदमी बकरी क्या करेगी, भेड़ में से एक भेड़ को खा जा रहा है, भेड़ क्या करेगी, सही रहो हजारों क्या करे, ऐसे मौत जिस दिन आएगी है उस दिन भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी कुछ नहीं है, रो देंगे, ज्यादा से ज्यादा स्नेह होगा तो रो देंगे, बस हमारे क्या फायदा है रोने से, नहीं रो तो हमारी क्या हर दुआ, रोने से हमारा क्या फायदा होगा, ये दशा है संसार की, उसके भरोसे बैठे हो, बड़ा बड़ा पाप और अन्याय करते हो, गलती करते हो, बड़ा गजब करते हो, राम राम राम राम, चेत करो भाई और बहनों, चेत